sadaqatu tatawwu'i, sadaka ya kujitolea. Yalami ay au ukhti almuslimat, elewa ewe dada yangu muislamu, anna shar'an kan hatha ala al-ikthari, kwamba sheria imehimiza kufanya kwa wingi, min sadaqati tatawwu'i, kujitolea sadaka. Qala ta'ala mathalu alladhina yunfiquna amwalahum, mfano wa wale wanaotoa mali zao. Fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Linapotumika neno fi sabilillah, maana ya kwanza kuingia ilini ni jihad, ngawa zinaingia sehemu na maeneo mengine vile vile ya kheri. Watoa hivyo kamathali haba, mfano wake ni kama punje ambatat sabaa sanabila, iliyootesha mashuke saba. Fi kulli sumbulati mi'atu haba, kwenye kila shuke kuna punje mia. Allahu yudhaifu liman yasha, na Mwenyezi Mungu anamuongezea, anampa maradufu amtakaye. Wallahu wasiun alim, naye Mwenyezi Mungu ni mpana wa utoaji na mpana wa rehma. وقال سبحانه إن المصدقين والمصدقات, حقيقة يا ولي ونكتوى سلاك ونمومي ونواكي, وقرض الله قربا حسنا, وكم قوبشا من يزمه قوبا وليمزوري, يضاعف لهم atalipwa maradufu, walahum ajirun karim, na watapata malipo mazuri, malipo bora. Katika aya hiyo kuna fasaha na balagha kubwa sana iliyotumika, kama ambavyo Qur'ani yote ndivyo muundo wake ulivyo. Master ya fi'ili aqraba ni iqrab, a'lama yalaman lambata imbata, ishraba ishraban, akrama ikraman, amsaka imsaka, nasio akraba qardan. Qardan ni masdar ya thulath mujarrad, nasio masdar ya mazid thulath. Wengi sema akrabu Allah ikradan hasanan, lakini imesemwa aqrabu Allah qardan hasanan hapo ulamai tafsiri na balagha natueleza kwamba neno qardi lina maana ya mkopo. Hiyo inafahamika, qarada yaqrid, qardan la aqrada lina maana ya kukopesha. Kwa hiyo imetumika fiil ya thulathi mazid na mastar ikaja ya thalathi mujarrad ili kukusanya maana zote mbili. Maana ya kwanza kukopesha. Maana ya pili mkopo ulio mzuri. Akradu waliomkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri na ukopeshaji mzuri. Allahu Akbar. Kwa hiyo na kweli mtu anaweza akakopesha ukopeshaji mzuri lakini mkopo sio mzuri. Anaweza akatoa mkopo mzuri lakini ukopeshaji ukawa tofauti. Kwa hiyo kitu kiwe kizuri chenye kukidhi, lakini vile vile mtoaji atoe kwa nia moja, kwa ikhlas, kutaka malipo ya Mungu wake, kwa kutotaka faida lengo lake alipwe, lakini wakati huo atakuwa amesaidia kutatua shida ya huyo aliyekuja kukopa. Kwa hiyo maana yote hayo unayapata kwenye matumizi ya yaliyotumika katika aya hii. بل جعل الصدقة من المرأة بل جعل الصدقة من المرأة من دوافع العذاب عنها بل جعل ويزمو كيف يصدق ومنامك من دوافع العذاب عنها لكتك مامبا يكون مندولي عذاب. فأنا أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد جمع صلى الله عليه وسلم كتك صلاة العيد إلى المصلى كنكوني وان جايبي فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني uritukunna, nimeoneshwa ninyi na kuwaoneni akthara ahli nnar ni wengi wa watu wa moto. Lilmarat an tatasaddaqa min maliha bighairi ibni zawjiha, yuko huru mwanamke anaruhusiwa kutoa sadaka kutoka kwenye mali yake bila ya idhini ya mumewe. Ya hadithi Kuraibi anna Maimunata bint al-Harith radhiyallahu anha zawja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mkewe mtume, akhbaratuhu, alimweleza, annaha ataqat walidatan, kwamba aliwacha huru mtumwa, wala mtastadhini nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, hakumtaka idhini mtume. Kulama kana yaumuha, ilipofika zamu yake, aladhi yaduru alaiha fihi, ambayo mtume anazunguka kwa mkewe huyo, qalat ya sha'arta ya rasul Allah, ash'arta ya rasul Allah anni ataqtu walidati, je una habari mtume nimeacha huru mtuma wangu? Qala wa fa'altu, mfanya hivyo wa fa'alti? Qala na'am. Qala amma innaki law a'taytiha akhawalak, kama huyo mtuma wako ungewapa wajomba zako, Kana adhama aliyajiri ingekuwa ni jambo lenye kukuletea malipo makubwa zaidi kuliko ulichokifanya. Kultu fainahu sawasama lam yanha. Hapa hoja inapopatikana ni kuwa mtume hakumkataza. Ani sadaka, kutoa sadaka bighairi idhnihi bila ruhusa yake. Innama arshadaha ila al-afdali fakat, alimuelekeza kilicho bora tu. Fahadha mahaluhu idha lam takun al-mar'atu safiha na baala pahili ila kuruhusiwa kufanya hivyo bila ya kibali ni pale mwanamke anapokuwa sio punguani, ana uwezo wa kufanya yenye maslahi kwake katika dini na dunia yake. Kama dhahaba ilaihi Imam al-Bukhari, kama ambavyo ndivyo alivyokwenda hivyo Imam Bukhari. Lakini yustahabu laha an tukhbira bidhalik, lakini yasuniwa kwa mwanamke kumweleza kuhusu uamuzi wake huo zaujaha mumewe ala maana husni lishra, kwa maana ya tangamano na maisha na mashirikiano na masikilizano mema. Wastitabati nafsi zaujiha, na kutaka ridhaa ya nafsi ya mumewe bidhalika kuhusiana na hilo. Wa ala hadha yakhruj hadith an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa ala hadha yukharraj na kwa tafsiri na maelezo haya itatolewa na kuchukuliwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema la yajuzu limrati amrun fi maliha, haijuzu kwa mwanamke swala lolote kuhusiana na mali ya mwanamke huyo. Idha malaka zaujaha zaujuha ismata, pindi mumewe anapokuwa anamiliki himaya ya mke huyo. Fi riwaya la yajuzu limrati natiya, haijuzu kwa mwanamke kutoa zawadi ila biidhni zaujiha, isipokuwa kwa kibali na idhni ya mumewe. Kwa hiyo kwa hadithi hiyo iliyopita hapo juu, hizi mbili zitachukuliwa kwa maana hiyo, kwamba haijuzu kwa maana ni sunna. Na kilichozitoa hizi mbili kwenye ulazima ni ile ya Maimuna, watendo lilifanya na hakulaumiwa. Lilmar'ati an tatasaddaqa bimaliha ala zawji, anaruhusiwa mwanamke akatoa, anaruhusiwa kutoa sadaka kumpa mumewe, wauladiha na wanawe, wakaribiha na ndugu zake huyo mume, huyo mke. Wa hiya afdalu sadakati laha, na hiyo ndiyo sadaka bora zaidi kuliko ni kuwapa watu wa nje. Wakatakadama kauluhu sallallahu alayhi wasallam, zaujuki wa waladuki ya haku, ya ukisha tangulia maelezo kuwa mumeo na watoto wako wana haki, mantasadakti bihi alayhim, ya wale ambao wewe utawapatia unaweza ukawapa sadaka. Wafi riwaya anna Zainab imrata ibn Mas'ud, Zainab mke ibn Mas'ud, amma saratuhu alipomuuliza yujiziwa unfika ala zawji, je inafaa mimi kutoa kumpa mume wangu, waitami li na mayatima wangu, fi hijri walio katika himaya yangu. Kala sallallahu alayhi wa sallam, naam yafaa, walaki ajrani, utapata ujira au aina mbili, ajru sadaka ujira wa sadaka, wa ajru karaba na malipo ya undugu. Wa takadama kariban kauluhu, na amesha tangulia maelezo muda si mrefu kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-maimuna, alikumwambia mkewe Maimuna, innaki law ataitiha khawalak, ungeliwapa wajomba zako kana adhama li ajri, ingelikuwa jambo kubwa kwa kwako kwa malipo. Yajuzu lilmar'ati an tatasaddaqa min baiti zawjiha bighairi idhnihi, inafaa kwa mwanamke kutoa sadaka kutoka kwenye nyumba ya mumewe bila idhini yake, min ghairi ifsad, bila ya kufanya ufisadi. Likauli Nabii sallallahu alayhi wasallam, idha anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, anapotoa mwanamke kwenye chakula cha nyumbani kwake, ghaira mufsidatin, bila ya kuleta ufisadi na uharibifu, kana laha ajruha, atapata ujira wake, bima anfaqat, kwa alivyotoa. Walizaujiha, na mumewe pia ajruhu, atapata malipo, bima kasaba, kwa alivyochuma hiyo mali. Wa lilkhazini, na wile mtunza stoo, weka hazina, mithlu dhalika, anapata mfano wa hivyo, kwa maana akitoa vile takiwavyo, la yankusu baadhuhum ajra baadh shay'a, hawapunguzi baadhi yao kuwapunguzia malipo wenzi wao kwa chochote. Mas'alatuna hamma tataallaqu bi ahkamil bay' lin-nisa, haya ni masala muhimu yanayofungamana na yanayofungamana na hukumu za mauzo kwa wanawake. Tabadilu dhahabi bi dhahabi ma'a daf'i al-farq, ubadilishanaji wa badilishaji wa dhahabu kwa dhahabu pamoja na kuotoa tofauti, la yus. Ta'tadu kathiru min an-nisa an tadfa'a, wamezoea wanawake wengi kutoa, ila sa'ad kumpa sonara shay'an min huliyya, sehemu fulani ya mapambo yao. Thumma tashtari minhu dhahaban akhara, kisha wananua kutoka kwa sonara huyo dhahabu nyingine. Watakhudhu, wanaichukua, watadfau lisaih, inampatia yule sonara mazada ala qimati dhahabiha, kilichozidi kwenye thamani ya dhahabu yake aliyoitoa, alladhi ba'atu, ambayo mama huyo kaiuza kumuuzia huyo sonara. Hadha haramu la yajuz, lianahu riba, kwa sababu ni riba. Fakad kala Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, adhahabu bidhahabi mathalan bimithli, mfano kwa mfano, sawa bisawa, yadan biyadi, na iwe kumkono kwa mkono. Kwa maana annaki idha biati dhahaban bidhahabi, ukiuza dhahabu kwa dhahabu, falabuda yatasawa fil mizani, lazima ziwe sawasawa kwenye uzito, hata wa inkana ahaduhuma min ayar, hata kama itakuwa mojawapo ni katika ni karati 18 wala akhar min 21, kama tulivyoeleza huko nyuma. Wakadhalika labuda an yakuna takabudhu baina tarafaini kabla tafaruk, vile vile ni lazima makabidhiano yafanyike kati ya pande mbili kabla ya kuachana. Kal maratu idha baati huliyaha lisaih, na mwanamke anapomuuzia sonara mapambo yake, washtarati minhu ghairahu, akanunua pengine kamuuzia herini, akanunua mkufu, fa idha kana min alittifaqi bainahuma, ikiwa ni kwa kufanana na maafikiano baina ya wawili hao, bi antabia huliyaha mathalan bi 10,000, kwa mfano labda aliuza pambo lake kwa 10,000, watashtari ya minhu akhara akala minhu wazna, akanunua kutoka kwa sonara kilicho chini ya alichouza kwa uzito, binasharati alaf, kwa thamani ile ya 10,000, watawapa wakakubaliana ala hadha juu ya hilo, fala ya juzu haikubaliki. Kwa nini? Li anna hadha albaya suriyu, kusabu mauzo haya kwa sura yake, yuksadu bihi tawassulu ila almuharram, kinacholengwa kwa mauzo hayo ni kufikia kwenye lililo haramisho. Ama idha lam yakun bainahuma tawatu, kama kati yao hakuna maafikiano, balbaati dhahabaha, achokifanya ameuza dhahabu yake, wa akhadhat alqima, akachukua thamani, thumma adat, karudi, wa ishtarat minhu, akanunua kutoka kwake, fa hadha la basa bihi, ili halina ubaya. Lakini al-Imam Ahmad rahimahullah ikhtara fi mithli hadha, kateua katika sura kama hii, an tadhhab al-mar'atu qabla an tashtari min as-sa'iq, aondoke huyo mwanamke kabla hajanunua kwa sonara, alladhi ba'at lahu, aliyemuuzia hiyo dhahabu, ila suki, aende kwa sokoni, tatlub hajataha, atafute hilo hicho anachokihitaji. Fa idha lam tajid hajataha, kama akupata anachokitaka, illa inda alladhi ba'at lahu, isipokuwa kwa yule sonara alimuuzia, kaja atu washtarat minhu. Bas hapo sasa anaweza karudi anunue kutoka kwa huyo, kwa sababu hakuna namna, na kwingine kote hakuna. Kwenda kule sokoni pengine angeweza kupata kwa bei iliyokuwa nafuu na bei rafiki. Nisema karat zinakuwa 24. Ikiwa 24 maana yake hiyo ni dhahabu safi. Zinakuwa 18 maana yake kuna 8, kuna 6, ili kutimiza kipimo cha 24. Kwa vipimo vyao wanavipima kuipima dhahabu. Kuna 6 zitakuwa ni madini mengine. Kwa hiyo kadiri unaposema 18 maana yake kuna upungufu huo, kama tulivyoeleza nyuma. Allahu